Radio Samboy. Baixamos un poquinho a música e vámonos ir con o noso correspondente alá na capital da Ribeira Sacra con ese apartado de quen che preguntou e que no fai tan ben e que no leva, pois é Xosé Manuel. E vamos a dizer boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Tal? Moi boas tardes, querido compañeiro. Aquí estamos agardando as túas novas sempre cheas de interese, cheas de delicia, moitas delas. Sí, sí, e ademais moi ben escollidas para que a xente coincida connosco ou por lo menos corresponda connosco e contigo con eses aportacións de che gusta e non che gusta. Bueno, vaya enxabonamento. Bueno, a ver si ahora pensas que nos facemos baloncesto. A xente pensa no que nós non somos xogadores de básquet. Veña. Vos sodes vos peloteros, como diría Cruyff. Johan Cruyff. Eu xa vos peloteros. Xa falei dun deporte que sei que é o básquet, pero sí. Encestar encesto pouco. Do básquet, non? Sí. Moi ben, home, moi ben. Que tal, Xosé Manuel, que tal? Pois moi ben, moi ben. Vale, alégrome, de verdade. Moi ben porque entramos na primavera. Sí. Moi ben porque non hai nada negativo que rodea a miña vida. E iso é moi importante. Chegados a esta época do ano, empezan xa a agromar festas, romarías, por todos os lados, claro. Como as flores nos campos, as amapolas tamén nos prados. Hai que degustalas. Sí. Bueno, eu non parar. A quen lle guste este tipo de cousas, sí. Xa vos digo eu, é incluso estresante. Bueno, pásase ben acompañado dun grolo de viño. A ver, gostaríame coñecelas todas, non sei se terei tempo nesta vida, por obrigas e por... Sí. Por axenda, claro. Pero gustaríame. E claro. Algúnas, evidentemente, repetir. Sí, pero sí. É que é algo impresionante e, bueno, mira, sin entrar en detalles, pero este comezo, este final de abril, comezo de maio, sí. Que xa falaste vos da festa da filloa de Moimenta, sí. Pois a veces que temos a foliada de Melide, sí. A semana pasada, sí. Temos a Lamprea, sí. en Arbo, que sí. Tamén falaste, sí. A Ruta dos Fornos, que acabades de falar, sí. En Celavente, as quendas en Mondoñedo, hombre, como no, seguro que me queda alguna por aí, posiblemente. Que non se me enfade ninguén, sí. Que en todo caso, aqueles que non mencionei, mencionamos, que se dirixan ao noso Facebook, sí, Galegos no Baix Armando, Galegos no Baix a secas, sí, que poñan que nos comenten. Que che quedou esta? Sí. Oi, que non coñecedes aquela outra. Pois bueno, que comenten, así tamén ampliamos a xenda. Sí. Por certo, unha curiosidade. Non vos deu a impresión falando con Jorge da Ruta dos Fornos estar falando con Camilo Valdeorras? Parecía, sí. A voz é moi parecida. O todo de voz, esa seriedade, sí, esa formalidade, sí, esa voz radiofónica incluso, sí. Se me apuras. Sí. Era bastante parecida, ¿eh? Bueno, sí. Igual será o aire del Lido Bolo. Seguramente. En las terras de Valdeorras. Sí. En calquera caso, sin entrar máis en detalles, que vos estiven escoitando desde o principio do programa, todos os contidos que trataste, pero este último, a Ruta dos Fornos, a Jorge, que o coñezo, xa, eu fun dúas veces esta Ruta dos Fornos. Das 11 edicións que levan, fun dúas. Espero poder ir este sábado, a ver se podo. E como me citastes aí, xa me mandastes como correspondente. Hombre. Pois claro. A ver se me convidan, polo menos. Sí, hombre, claro. Sí. Pois direi vos que está moi ben, Porque conxúgase, como dicía él, é unha romería. Podes chamar andaina gastronómica, uh-huh. pero bueno, unha romería. Sí, sí. Coñeces unha chea de xente, comes e ben, uh-huh. Coñeces os fornos e os barrios, diferentes barrios de Celavente, que uh-huh. foi, Celavente foi un lugar moi, moi, moi habitado, pero que sufriu como a maioría ao despoboamento, e atopaste sí. moita xente de sí, Francia, sí, sí. Alemaña e de outros países de Europa que están por ali ciscados, esparexidos, e que bueno, deixaron Celavente pues, como moitas aldeas. Sí, e sí. cando chega o verán, o entroido, que celebran o entroido, o xigante de Celavente, pois atopaste eso, moita xente de fora. Pero, en fin, que se ve o grande que debeu ser, a mostra que dan os barrios. Entón, sí, sí. Tamén percibes esa arquitectura, esa vida de barrios que había antes, e os fornos eses tamén rehabilitados, que eran fornos comunais. Sí, sí, o sea, sí, coñece sí. xente. Uh-huh. Papas moi ben, produtos da terra, sí, coñeces sí. O lugar, faz deporte, porque son casi 5 kilómetros entre forno e forno, sí, uh-huh, que hai que ir camiñando e tal, e... rodeado de música, moi boa música, bueno, natureza. En plena natureza, claro, o sea que sí, claro que moi sí. recomendable, sí. Digo bueno, tamén como pois pues eso, como participante que fun, espero seguir sendo en algunha ocasión este sábado sen máis lonxe desta ruta. Moi ben, pois a disfrutalo en Fariña. Vale. Ahora que está de moda o concepto. Sí. Que vaya carreira se pegou ante o señor Padín. Sí, menuda carreira. Andaba ca lengua fora. Oh. Cago na mar. Fixeron o correr. Puñerdo guapo. Bueno, pois, a ver, empezo cor gústame logo. Muy ben. Sí. Pois mira, gústame que Medio Rural subvencione a propietarios que planten carballos e castiñeiros na franxa de 50 metros... que obriga pues a lei de prevención e uh-huh. defensa contra os lumes a nivel Galicia. Está sendo moi moi debatido o tema, moi de pues noticia comentada entre a xente, digamos un trending topic sí. de Galicia, da taberna, da cola do supermercado, das feiras. Uh-huh. Trending topic, pois esta lei, que bueno, xa creo que é do 2012, pero tivo alguna modificación, e agora están pois, os medios de comunicación dándolle duro, que obriga a desbrozar ter limpo sí. limpas as fincas a 50 metros perimetrais de casas e zonas habitadas uh-huh. no rural. O sea que todo que é un radio de 50 metros entre casas habitadas sí. ten que estar desbrozado, sí. limpo de monte, silvas e outro tipo de maleza. Sí. Entón, claro, é obrigatorio por esta lei de prevención de lumes sí. da Xunta sí. e obrigan, antes era ata, creo que finais de xuño, este ano obrigan a ter desbrozado antes do 31 de maio. Sí, sí. Pois imaginadevos o que falta para o 31 de maio é que todo o que son 50 metros alrededor das casas este limpo como o cu dun neno pequeno. Sí. Os concellos xa se poñen as mans á cabeza, e xa din que iso é imposible, mm. e que non teñen medios, non mm. teñen medios para revisar quen sí. ten limpo e quen non, mm. Evidentemente, non tendo medios, pois non poden... inspeccionar, sí, sí. non poden meter o requerimento ao propietario para buscar o propietario meter o requerimento sí. que este desbroce e se non o fai ir detrás subsidiariamente o concello desbrozar e pasar a factura ao propietario. Todo isto hasta o 31 de maio vai ser imposible. Sí. Entón, claro, a lei está moi ben, pero nestes prazos pois é un auténtico disparate. Sí, sí, sí. Total, que a ver que pasa, que pasará o de sempre neste país, que algúns limparán, outros non, se hai a denuncia, pois revisarás o tema, e se non hai denuncia, pois que sexa o que Deus queira, non? Sí, sí, sí, sí. Con máis tempo para outros anos, xa se fará de outra maneira. Pero aí está, é o tema, como os digo, trending topic, que a ver que fincas son miñas, cales non, se aparece ou non aparece o propietario, se que hai que desbrozar e non desbrozaron, habrá que denunciar, o concello non se move, bueno, un lío. Sí, sí. Pois ben, a Xunta, é iso que me parece bo, por iso gústame, nesta franxa de 50 metros vai subvencionar aqueles propietarios que aposten, ao mesmo tempo que limpan, aposten por reforestar, por plantar especies autóctonas, carballos ou castiñeiros. Pois ben, o goberno galego aplaudolle, disposto a premiar que os propietarios pois planten árbores autóctonas. Eu podo dar fe deso. No Consello da Xunta desta mañá aprobouse para esta medida un paquete de 7 millóns de euros. Carai, está ben. Entonces, bueno, está moi ben. E despois o outro, pois, que fíen un pouco mellor, que afinen, que eu sei que é complexo, é moi complexo, o tema do monte, ter o monte limpo, e saber que fincas, de quen son as fincas e tal. Sí. Pero, bueno, hai que afinar ese tema, pero aplaudo que subvencionen por plantar os árbores de aquí. Muy bien, muy bien. E tamén aplaudo o superávit de Galicia, que se situou ata o mes de febreiro nun 0,12% do PIB. Isto supón 75 millóns de euros, superávit contabilizado nestes primeiros meses ata finais de febreiro. Como vos dixen, un 0,12% do PIB, 5 centésimas por riba do que foi o 2017, que foi un 0,07. Sí. Son datos de Facenda, do Ministerio de Facenda deste xoves. O sea que aplaudo que se premie por plantar castiñeiros e carballos, e tamén aplaudo que, bueno, as contas, o PIB de Galicia, pois, bueno, medrara un pouquiño ata febreiro, que bueno, que se manteña e que siga. Bueno. E que siga medrando. Despois, que non me gusta? Pois non me gustan os malos datos do paro en Galicia. Aumentan os fogares con todos os familiares no paro, con todos os familiares activos, evidentemente, non? No primeiro trimestre deste ano, o número de fogares con todos os membros activos no paro aumentou en 2.800 persoas. É un 4,2% máis. Mal dato. Mal. Un 69.000 parados, segundo a EPA, a Enquisa de Poboación Activa, que publica o Instituto Galego de Estadística. Recórdame aquel tema dos resentidos, acordades vos? Sí. Somos 29 no paro. Somos 29 na casa, estamos todos no paro. Sí. Pois, un dato negativo. Sí, señor. Outra cousa que non me gusta desta semana, pois a desaparición do Banco Pastor. Bueno. Un banco dos míticos, dos clásicos, xunto con Caixa Galicia, aquí do país, pois desaparece. Ao final, pois o Santander, dono do Banco Galego, tras absorber, como sabedes, o Popular. Sí. Primeiro foi o Popular, o que absorbeu o Pastor, e agora veo o Santander. Isto é un pouco como come coco, xa sabedes, sí, non? Sí. As fusións bancarias. Pois absorbeu o Popular, o Santander, o Popular absorbeu o Pastor, e agora o Santander, pois, chapou o Popular. Entón, decidiu estes días poñer fin á marca, a ficha bancaria, e incluso retirar, bueno, a sede social do Banco Pastor na Coruña. Sí. A ver en que queda... que a finais de 2019 o Banco Pastor estea totalmente desintegrado. En que quedará a fundación? Non sei se quedará a fundación, incluso, non sei. Se funciona de forma independente e ten pois recursos para sobrevivir, supoño que sí, senón pois eu creo que irá polo mesmo camiño. Tiña moito que ver co banco. Por eso, imaginadevos a importancia de dous grandes bancos en Galicia, que era o Banco Pastor e a Caixa Galicia. Sí. Dous bancos que podíamos decir da casa con sede social en Galicia. Sí. Pois en pouco tempo os dous desaparecen. É unha desaparición simbólica moi potente. Demasiado, sí. Demasiado potente, que di moito do que somos, non? Sí. Do que sempre se dixo, hai que remontarse a moitos anos atrás, de que potencial somos unha colonia, cada vez somos máis, non temos pois unha infraestrutura propia bancaria. Sí. Non temos, pois temos pouca industria, sí, poucos recursos propios. Sí. Así nos vai cada vez un pasiño máis para bueno, para o que xa, sí, pronosticaba xente como Castelao e outros. Sí. Sí. Defenestración do tecido productivo de Galicia. Bueno, o tecido productivo e financiero desmantelado por completo. Sí, sí, sí. Poucas empresas fortes, bueno, contas a Zara, pero sí, por o símbolo tamén que significa como empresa, digamos, aquí, domiciliada aquí, e como empresa galega, se te quieres, pero eso de galega pues é moi relativo. Sí, sí, sí, sí, sí. En calquera caso, pues estamos sendo testemunhas dun proceso de desmantelamento brutal, do tecido, sí, sí, productivo, sí, e do financiero. Con decirvos eso, que, pues xa ves, os símbolos que tiñamos, pues van so garete, o Banco, sí, Pastor, pues totalmente desintegrado. Vale. Uh-huh. Quedan actualmente cinco entidades bancarias en Galicia, que supoñen o 90% do negocio bancario. Uh-huh. A banca, sí, que a única entidade con sede en Galicia, que non galega, sabedes? Sí, sí. Por eso vos digo que desmantelado o sistema financiero galego. Exactamente. Despois das sí, dos anos que se intentou facer un grupo financiero propio, etcétera, nunca cuallou, nunca houve vontade, nunca se chegou a bon porto. E ademais, quedámonos en nada. Xuzgados os seus directivos, sí, cousas, bueno, exactamente, por aí, que por ahora aí. Tamén foi noticia esta semana que teñen que devolver a, sí, a os directivos da banca, teñen que devolver á banca non sei cantos millóns de euros, sí, por apropiarse indebidamente ou axudicarse uns emonumentos, sí, sí, unhas rendas exageradas que non lle correspondía según, sí, según sentencia, sí, firme, sí, sí, bueno, sí, firme, non, según sentencia, a última sentencia no proceso ese contra os directivos. Pero bueno, queda a banca, sí, única entidade con sede en Galicia que non galega, que ten un perto do 40% de mercado, Santander, detrás de la banca, despois da absorción do Pastor, un 26%, BBVA cun 12%, CaixaBank cun 9%, e Banco Sabadell cun 6%. Sabes. Banco Sabadell absorbe o Banco Gallego, como sabedes, uh-huh, e mantivo a marca Banco Gallego, como Banco Sabadell Banco Gallego, mantena de momento o nome como parte do grupo Banco Sabadell. Do grupo, sí, sí, sí, sí. O sea que non me gusta, unha vez máis, que, bueno, o desmantelamento, pois, chegue a estes niveis, que ao final non sei que nos vai quedar. A eses límites, claro. Quedarán nosas festas. Sí. Bueno, a ver, que máis? Non me gusta tampouco o déficit do galego na programación infantil. A mesa para a normalización lingüística, está ahora tamén cunha, chamemos de campaña, para reivindicar máis galego nas programacións infantiles. Solo un 4,6% da programación infantil diaria en galego. Uh-huh. Só a Televisión de Galicia mantén presencia en galego, na grella televisiva infantil. Lógicamente, os outros canles non fan nada de galego, nin de programación infantil. Vale. A mesa reclama a creación tamén dunha terceira canle infantil na galega, é que a Xunta actúe para garantir a opción de dobraxe en galego para as canles de TDT. Total, que se pide maior presenza do galego no ámbito do lecer das crianzas. Que temos pouco galego accesible nas programacións infantis para os nosos cativos. Sí, vaya. O sea, pues, que temos pouco, o que non me gusta, e aí está a mesa, pois, para intentar mediar polo medio, mellorar esa situación. Bueno, pois aí despois do gusta, menos me gusta, unha curiosidade que seguro, sí, que non o sabe xe que as redes sociais destas cousas graciosas que pasan no país, que non é outra que a dobre galega de Donald Trump. Vístela? Xa vistes, non? Sí, sí. Bueno, pois ya de vos que o mundo cada vez é máis pequeno, evidentemente, sí. Demóstrase que é cada vez máis pequeno, moito máis rápido. Sí, porque hai anos que me podía demostrar ademais, que o mundo, sí, era pequeno con alguna coincidencia, pero me enterabaste unha xa de anos despois. Un trending topic, esa fotografía da muller. Correcto, exactamente. Pois a fotografía desta señora a dobre galega de Donald Trump, con Sánchez na man, como se fala, é unha muller da Costa da Morte, a que alguén lle fixo unha foto e puxo en Twitter, empezou a correr, a voar, sí. A voar, que se fixo viral, e xa pasou das redes sociais á prensa, e xa os medios de comunicación deron conta desta chádego, xa empezaron a redactar, a meterlle literatura, a correrse, a traspasarse, a comentarse, a cachondearse. Bueno, total, que esta muller da Costa da Morte é un fenómeno viral. Unha foto que lle sacaron un medio nunha leira cun sacho no lombo. Sí. Unha muller robusta, eloira, cun parecido facial, eu diría que, bueno, impresionante, eh? Chámase Dolores Leis, naceu en Coristanco, casada de 40 anos en Cabana, casada hai 40 anos en Cabana de Bergantiños. Xa temos ficha da muller cando seguro que era unha muller anónima, descoñecida, sí, que vivía tranquila e a sachar sin máis sobresaltos. E mira, a partir dunha foto, sí, cambiou un pouco a vida. A foto desta muller deu a volta ao mundo, primeiro como un tuit, xa o dixemos, e despois a través de prensa, daqui, e daqui foi medrando, un pouco como a pólvora, non? O efecto, sí, o efecto aumentador foi impresionante. Ata o punto de que revistas americanas como Clarín ou New Week xa se fixeron eco deste parecido, xa casuas chanzas, comentarios e tal. Xa que o que aquí empeza cunha foto, cun tuit, despois xa a Voz de Galicia, que é a primeira en chegar casi sempre a estas cousas, sí, e xa pum, xa vestido, que son capaces máis difusión, empeza a aumentar eso, que chegou, bueno, xa a nivel mundial, se fala, se comparte, se sabe que hai unha muller na Costa da Morte que se parece, bueno, parece a irmá, sí, a irmá auténtica de Donald Trump. O retrato de... Pois, hai outra cousa que tamén, tamén vai a estar nos medios, escuitei hoxe por primeira vez, entre Monedero e a Cifuentes. E di, que lle, claro, estaba lle se ve que lle recrimina a Cifuentes, pero todo isto falado en galego, e Cifuentes dicille: "Oi, rapacín, e ti, teu pai e tua nai saben que estás aquí só?" Non era Monedero, eso é o Íñigo Errejón. Oxe, entre chamarlle Muiños aos Fornos, sí, e chamalle Monedero de Rejón, Armando... Cubriuse de... O vídeo que dís é duns que se chaman Telejaita, sí, que fan do braxe. Sí, sí. Collen un vídeo e poñenlle Rejón, entonces, é este rapaciño que ten a cara tan feniña. Claro, exactamente. Monedero está un pouco fora xa da... Ah, bueno, vale. Do foco mediático. Sí, sí, sí. Pois é o Errejón, que é o que ten cara de neno. Uh-huh. Pois ese vídeo deles, que, bueno, a mí gostaríame coñecelos, porque os que están detrás deles fan grandes vídeos, sí, collen vídeos e fan un dobraxe paródico. Sí, sí, sí. Entón meten unha parodia e ese vídeo é boísimo. Sí, sí, sí. Se podedes pinchar, pincha aí un día, para audiencia, é crema. Sí, crema, sí. Crema. Sí. E falando de crema, bueno, non vou falar de crema. Dime. Remato a curiosidade. Vale, veña. Pois ben, a señoriña Dolores Leis, uh-huh, que vivía tan tranquila alí en Cabanas de Bergantiños, sí, vivía tan tranquila, o feito de que lle sacaran a foto e a difundiran por as redes sociais, uh-huh, e tomara o alcance que tomou, e a relevancia que tomou esta historia, esta movida, uh-huh, pois imaginádevos, dende o luns, chamadas, visitas da prensa. Madre mía. Pobre muller. Teléfonos. Ya está bien, está bien. Bueno, un agobio informativo impresionante. Claro, a familia di que estivo ben a cousa como anécdota. Sí, pero, que quere que sobrepasou. Que deixa solo por recordo. Exactamente. Sí, sí, queren seguir no anonimato, claro, e non dar máis que falar. Sí, sí, sí, sí, que sí, estivo ben, que vale, gracias por preocuparse, por vir por aquí, pero dende o luns xa lles chegou. Sí, sí, sí, sí. Entón queren parar xa a historia e que... Fíxete tú no que se pode convertir unha sí, pequena... É que se acaba o conto. Intervención. Sí, sí. Para entendernos. No que se pode convertir unha pequena intervención nun Twitter que sexa máis ou menos destacable, eh? Por eso, e non a levarán o Land Rover, non sei, o mellor hoxe vexo o Land Rover pola noite e ainda me sorprenderá o mellor vela, porque estas cousas son así. Sí, sí, sí. Eres actualidade, eres trending topic, como di Xulio. Sí, sí, sí. bueno, sabes, en todos os sitios, en dous, tres días, eres coñecido ou coñecida no mundo enteiro. E poden acabar coa túa... Acaban coa túa anonimato, coa túa intimidade. Intimidade, exactamente, sí, sí. Pois pues a Dolores Leix pasou eso. A verdade é que, para faltar unhas risas, o parecido é tremendo, pero sí, bueno... Hay que ter moitísimo cuidado con esas cousas. Con esas cousas, exactamente. Si sí, eu me parece que xa te comentei a micro pechado dunha cousa que estamos intentando solucionar precisamente nese aspecto, non? Bueno, pois ala, unha anécdota interesantísima que ademais sirve sí, de detalle para que a xente, quizás os que nos escoiten, teñan sentidiño e cuidado, pois sí, si por si acaso algún do familiar ou así, pois sí, es... Correcto. Unha pregunta. Dime. Cando é a festa de Rosalía de Castro? Un, yo dous e o tres de xuño. Xuño? Sí, sí. Vale, vale. Sí. Acabo de estar en maio por aí uns días, pero bueno, pues, xuño non. Aproveitaremos para saudarnos personalmente e intercambiar... A ver se cadramos logo. Vale, sí, e intercambiar opinións e outras cousas. Sí. Pois bueno, que pasedes unha boa ponte se a facedes. Igualmente, igualmente José Manuel. José Manuel. Non traballedes moito. Vale. Non, va. Eso, Armando. Dime. Íñigo Errejón. Íñigo Errejón, sí, señor. Disfruta. Forno. Parece que como si tivera precisamente a outro lado do fío telefónico o barbeiro. Ay, sí. Solo faltaba o barbeiro, cara. Bueno, bueno, tantas cousas na cabeza, ¿verdad? Sí, é que eu en cuestión de políticos vanse vos nomes. Bueno, podemos mellorar, ¿eh? Podese, sí. Podemos. Veña, unha aperta grande, cuidado cas cremas, ¿eh? Intentaremos. Sí. Sí, que se deslizan moito. Sí, exactamente. Veña, unha aperta grande. Hasta logo. Hasta logo. Radio Sambor.